ولمن خاف وسنو هرب الجانب مخالف تي نو فديك وسيا ترغيب فعمق في خو مقصود ترهيبه بيرولو فديك بيا مقصود دا ترغيب ولمن خاف دفار ده هذا شاء خاف اتشاء ربي يجي في الدنيا ينو مقام ربه ده دريدو سقا نو ده رب يدن چیزه ده الله پا مخی دریجم ده حساب ده پار انو چلگی سی بیریجی یکینی دایی چیزه انت دریجم خما خبر ده تاعت که نو هوا مسلمانی ده ده ده پار جنتانی ده جنتانی فبی این علا ربی کماتو کذبان زواتا افنان تا چی جنتانا چی زواتا افنان هوا خایندان ده ده شاقوی یعنی ده درخت نتوکشی کیو شاقونا لری فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قد يدوى جنتيكم عينان بيجني حجريان بيجي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قد يدوى جنتيكم من كل فاكهة دهر قسم صدقاته زوجان جوت نوبس هوا قسيبي هم جوت جوت تامنا يعني يورا كم سيبي يوبل انار یو رحم انار بل بل نو بخار یو دوی دوی نو نو دوش و قسم اولی فدی ای آلاء ربی کما تو قدبان متکئین علا قول دو بجن چانو تکیو هم کیو علا فروشن فرقر شو بایی بطائن آها و دنن فار من استبرق من استبرق سخیل استبرق خدا دو نشو مجامع او جنن جنتیه میوه ده دو جنتو دامن نیشی ده میوه هم نیشی ده چنوی چه وسنو میوه چه ترشتی چه بنو درشت تخیجی میاد یه تکلیفی آقا ده سخیبی بیارا تاکوی نه بزون نیشی که سره کروزوین هم یه لاتو رسیجی چه آقا میوه راوه که ناسی هم یه لاتو رسیج که ولاری هم یه لاتو رسیجی تبی ای آلاء ربی کماتو قدبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن انس ولا جان فيهن قد وجنتك وسنودلت دادا جن زمير دادا جمد وتراجك انت خو جنتنا هوا دواوا انو عاصل كدايك ديك دا جنتنا او هوا كم دا جي جنتو باقشي وقوتي نو دا برد بمجموعة رواسي بر بدا زمیر ده هنه ور تراجه که فی هنه پا دی جنتو او دا دی جنتو پا او کوفی و بخشو کن قاسرات و طرفه قاسرات و طرف حقا بندوین که دستر بوی یعنی حقا بغیر نو دا ویچی دا دغا دا دا چی دغا خوری چه حقا قاسرات و طرف قاسرات ده فرقی یعنی سترگی ده دی بندی نو باید سترگی قاسری کردی خل و ملو بانی خل ده میره سخه و بلی خواتا آغا سر ده اولی نه نو ده آغا سده چه آغا ده سوی چه پا ده میره دون ده رازی ده میره دون ده خاشوی چه ده آغا سر ده و من طرف تا نه اولی نو ده بیا ده ده سری ده پار حق نیامتی او کدا سوی چه پر ده نیره دی او سلی تگوری بل تگوری دادم و معاش و دادم یونی برابر نی انو برای اوراز انتشده لی او یا کدلی کورت هم دیراتی انو حالا یاروازی بغل ورگرزوالی یاروازی حالا دودی ورکیوی یاروازی نورکیوی یاروازی حضای وراوری یاروازی نوراوری بعد معامله ورسرکی انو حالا سلی برای پا کور کی ده همه سر پا مشکل کی اختی انو دا داشوی چی دا فاشرات پرکی لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان لم يتمس ني مستقرهن دي نواهغا يعني لا مانا شبي دا شريح شاهغا دي دا شريح سروه سبوه دا شاسر دي جزارة نيك لم يتمسهن نو تمس اغا ودغتا ويكيجي شدا يوشي ساتوك هغه کمزوری که انو دا یعنی هغه خپل حجت سنی واحد انو دا دوی سا حجت نی آخد سی انس و انسان قبل هم مختصر دی ولا جان من پیری فبی ای آلاء ربی کما تکذبان كهن أنهن والتدغى ونهوري الياقوت والمرجان ياقوت ومرجان دي دا سيني دا هو دا سايسو او دا سقائي وي لقد ياقوت ومرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وسنو دا كدي خلقه دا لا دا صوابنا وديت والكريم نودا خواه غضي في الدنيا كي دا الله اتعاد كري دا الله فرمان وري نودا هغف وانتسر الله وديت دا صواب كري هل جزاء الإحسان ندا جزاء دا إحسان إلا إحسان من غير إحسان نوچبی هغه احسان اخلاص کړو د الله سره عبادت یې د الله په اخلاص کړی نو الله بیا دا نعمت نور کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان دون چې دی هغه یا په معنا سره د غیر دی نو غیر د دوو دوو جنتو نور جنتونه هم دي او یا من دونهما نږدې نو هما تر دې دوو جنتو وارش چې وارش ته ور نږدې جنتونه دي او یا من دونهما و آفه تر دې نو دون په معنا سره د هغه قلب پسې و آفه تر دې نو اوس کله چې وي چې من دونهما نو نږدې تر دوی وارش ته نور دوه جنت دي نو دا دوه جنته به پر هغه باندې واوړي او که داسې دي چې من دونهما نو و آخوا تا دردی یعنی نو رسط دردی دا با پرمخی سی حالا با پرمخی سی بیا با حالا تردی فنزلات پیدا که جنتانی نور دو جناتی نور دو باغونه جی فزی ای آلاء ربی کماتو قدبا مدهامتا چه حالا دا تو باغونه جی مدهامتا دا شنوالی سر دا شی تور دی نو دانی چی آغا چی شنی انو پا آغا شنوالی زوروری مبارد اشي تور اوشتي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فدود وجنتوك عينان يوشنيدي نغداختان داسي نرا غرزيدين سدا وبدا شرا غرزي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فديك فاكهة ونخل ورمان فاكهة ونخل او قرمان ورمان انار دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فديك خيرات حسان خيرات بصفات تقارب السدسين ينجي الشدلين خيرات ذي شه ازروي اخلاق او حسان فايسه فبأي آلاء ربكما تكذبان حور خردي مكسورات بندي في الخيام فخيموكي فخيموكي بندي سدا خيموس خدري دبالي وطلني نو عن تقو دا رجين سدا خيمي بددي دا منغلر سي دا سي يوم جواب منغلر لكي يوم قنبات تزم جورة سيني فدغا قنبات تبا نو دا خوري علت بندي ولدي سوري دا فارق فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على قوان دوغ جنتان متكئين على رفرة خضر على رفرة فرهاب بساتو بني رفرة لي هغبا دغ فرشنا شأواني لتوقف فشي وغالي ولا شان او بعضی در افراب و تدسیر اغا پا دی بالستان کئی پر بالستان و خوغ درین چی اغا زرغنه بالستان او عبقری نسیسان او عبقری عبقری بیا عبقر اغا وزغا دغت تویل تیزی شام تویل تیزی چی اغا دا اسی اشیه داری دا اشیه زنجی دغی جریزی حسان تشایسته فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك مبارك اسم ربك اسم دربتا ذي الجلال داش رب شهر قائم بالويل والإكرام أو الإسلام به نريد كلا نعمة نسولة دا داش وصف عرضي كي دابا فبأي آلاء ربكما تكذبان داش فعرضي كي ورسل ذكر قوان داش مقصد هذا تاكد دي نعمته واسمه فبي صدقه نعمتنا تولى فهذا يوتركي هذا عذابنا تولى دا هذا عذابه سلام قم دا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا ورسل ذكر سويه نو هغه خو نعمتونه نه دي او خو لا دا د جهنم بحث عذابونه اول خلکو ته ذکر کېدله نو په هغه کښې اصل کښې داسې دي چې دغه مذاکره که د نعمتو ده و دې خلکو ته دا هم ته د دې خلکو دپاره د دې مکلفینو دپاره نعمت دی او که مذاکره د هغه جهنم ده او د هغه عذابو د تکلیفو ده هغه هم د دوی دپاره دا نعمت دی په دې اعتبار چې هغه خو د دوی دپاره ترغیب دي اوس که د انسانانو دپاره ترغیب نه وي نو خو بیا هغه انسان به کمال ته ځان نه شي رسولی ځکه خو صادق څو واره کښې سوی وو چې ایمان بین الخوف والرجال نو که داسې وي چې یوازې خوف وي رجا نه وي بیا دا ایمان هغه به کمال ته ځان نه شي رسولی او که داسې وي چې رجا وي خوف نه وي بیا ورته ماته ځان نشي رسولی نو خود دا دواړه قواقع کښې د انسان دپاره نعمتونه دي نو هغه د انسان د ایمان د کمال دپاره دي انسان بره متعاتو ته خو هغه ایمان ته متوجه کېږي.